ci ak weddi wala nga ne al munkati aji fak li ghayri zalika ñeul dud lolé ay inkar gumu ci ak fak faraddahu te delu ci ko allah yalla ala ahsani halin ci gën jaara fi timbir mu waajiban bir mu aji taqo ala shukri ci ak santam fi iqamati ci saxga wa tarhali ak lahasga fa shaqqa ta khotef bi khudumi ci ñibseem ga tawbul jahalati malanum reerga al mazrur bari muñ butu ñewoon wa zayalat ta teqaliko ak annas nit ñe al ahwalu tidya wa shurur ak xeti ayya wa khamarahum te jaxasonte ak ñoom al farahu bikma wa shurur ak bikma batay wa turida te daqef allahinu ka ñu rebbu al gharuru kadi ap warakon fa barqu sa'di melxatik muruma yaloho dana feñ wa harfu sahadati xetuk tahega yafohu dana bonni al harfu bi fathil hayni xet lay firi wal bishru bikma mawjudun luñu fekk la manam lu am la luñu fekk fekk wal husnu te njaqare la ma doomu luñu ñak la wan nasu te nit ña turan boole seen mustabshiruna way deg lañu muhanni oona tay way ndokkel bi hada al qudum ci gelek ñibusi lam la waxon ne la señ bi mo ñaanon yalla mu may ko fu mëna wété ba jaamo ko fa nam ko bëgg jaamo liggéel fa ab soppem gën ci mi def nam ko bëgg liggéele yalla mayon ko nak kon bu dem ci tukki bobu nekkan ci barab yoyé ba yalla agalé ak liggéeyam nak lim bëggoon lepp mu am ko ba am ci lu kawé ndortam lu bëgg na defal yalla defal nako ko ba def ci lu kawé ndortam lu bëgg na liggéey yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla may nako bu liggéey ci lu kawé ndortam da fekk nak julit ñi nam ko lool am metti lool ci dem gi mu dem gu yag gogo ne bobu la señ bi ñaan yalla nak mu delosi ko fi mu bayiko won ci kërëm yaak jakkam ya nga xamne duñ fa def lu may jangal qur'an nak tudd yalla ak defal jekk ñako aajo nak mu ñaan yalla yalla delosi ko yalla dal koy delosi ci anam ga gëna rafet mu sax nak ci dole sante nim baxo rek moy fum tollu ma ngay sante mo xam dafa nek ci yoon mo xam dafa nek ci barabam naka mu ñew nak nit ñi li amon ci xéetu njaqare ak xéetu tiss am nañ safaan ba moy am nañ lepp luy xéetu mbek ak xol bu tali yalla dakk setané faaw ku bëgg lu bax rek ku bëgg taxé rek ku bëgg dëkté rek am nga la nga bëgg setan rek ak ay gaayam ño gëcci torox faaw way nit ñu bax ñi bëgg yalla bëgg l'islam bëgg gaay yalla ñoom ñoo maasé ci dëkk ak diko ndokkel ci ñibisi gim ñibisi and ak li ko yalla defal falamma ata ba mu diké ibtahaja bëgg na bi ci moom al islam l'islam wa ddin ak diiné wa qudiyat tafayef ad diyonu bor ya an kulli madinin walis kep ko ñu yeen ay bor a'tahu yalla nako jox allah yalla sawaba dalika yoonup lolé yawma diini ci bisu payba wa a'lahu te mu kawel ko te mu yekati ko fawqa kulli sahibin ci kaw bepp andale wa khadinin akop kharit kama ashartu nakama junje li dalika jam ci lolé fil qasidati ci qasidaka al mutaqaddimi kay aji jitu dikru hatu dam ga Hussein bi ñëwé rek l'islam dafa daldi bëj képp ku yenn woon lu la diis mel na nga yenniku kon nak sëñ bi yal na ko yàlla fay tuyaaba ja féete kaw tuyaaba yépp ca bis boobee muy fay ay jaamam te yëkkati ko teg ko ci kaw ñëpp ñëpp ni mu ñëwee nag te l'islam bëg lool di puukariwu ku yenn woon yenn bu diis yenniku mais jota naa ko junj ci ak xasida goo xam ne nee naa la woon ma doon tàgg yonent bi waaye ca mujj ga nag ma tudd ci mbiri sëriñ bi ne waxoon naa ci xasida googee ne azaala dindina dalaamal jëhli lëndamu ko réer xannaa walisnu xuddumu xoo ñëbb seem ga kaman chaqa niki xare junhu leyli wàllu guddi ga xan taalihi lfajri walis aji fenki fajar ne dama ne woon bisañ bi ñibbisee réer dafa daal di dañ ba sañ wecc ànd ak lëndamam leeru xam-xam ak njub daal di ne tàyyi mel ni rek dañoo nekkoon ci guddigu lëndam lëndam leeru suba daal di ñëw dàq lëndamu guddi ga fakam lu bare bari sarra tegloo na ko xuddumu xoo ñibbiseem ga min qalbin ci ab xol xasiinin bu di aji jàq wakam lu bare bari sarra dégloo na ko min xayin ci ak gàdd wakam lu bare bari sarra dégloo na ko min misrin ci njënde muy dëkk bu mag ñibbi sig sëriñ bi bari na xol yu mu fekkoon ñu naqari lool ñibbi sigi tax xol yooyee sedd am jàmm bëg lool bare muy njënde muy ab dëkk muy ak wàll mbaa gox bu nekk ci dëkk ñibbi sig sëñ bi bëggal na leen ñu am rek mbëgte moo xam ne mësuñu ko am ñibbi sig sëñ bi bëgloo na dëkk yu mag yu bare bari ak dëkk yu ndaw yu bare bari ak ay wàlli gox yu nekk ci dëkk bu mag mbaa dëkk bu ndaw bu abhat te yoor yooru wala nga ne bu abhat te mujj rek xadaaral makrumaati xiigi teraanga ya alxadraaw xiig mooy njegemaar jigéen joo xam ne kenn mësta joteeg moom joteeg góor ak jigéen sawaafiran di way leer di way feeñ ab taar bu asbaxati xëy raw dul juuti dërub tabba dër mooy chardin mu bu tasima zëhri di aji muñ ab tóor-tóor xeet yu baax yeeg teranga yi da leen a misaale ay njegemaar yoo xam ne bisañ bi ñëwee daal dañoo daal ne tàyyi ñu leen di gis seen xarkanam leer lool tabe itam ngir yàlla joxe saw ñaq joxe sa alal te yàlla tax bisañ bi ñu bisee dafa mel ne loolu ñuy wax tabe bu doon ab dëra nga ne tër ba dafa daal di naat lool tóor-tóor ya fett neex a xool lool day wax rek ñibbi sëñ bi ni mu feeñale ay xeet teraanga ak xeet def yu baax yoo xam ne sëñ bi ku baaxam rek moo ko waral walillahi kawtifuk yàlla darul qaayili jooxuk aji wax ja biñ ne lillahi daru nangam yéem rek lañ ca jublu yéem naa yàlla ci li waxkat bi wax ne bi maqdamihi ca dikkam ga in hala la dotee asahaabu niir ya wa ahshaba te naat al iraqu iraq wa zaala te dañ al gayu réer ga wa tadaha te leer nañ a rushdu jub ga ka waxoon bayit yi daam ko doon tagg ne bi mu ñëwee daal moom kii muy tagg asamaan si niiri asamaan dañoo xotti sotti ab taw dëkk bi muy iraq daal di naat lool tayit ñëwam gi tax na luy xeetu réer dem ba seen wecc jub nag daal di taxaw tem taxaw jonn leer nañ faayi daanu hoo ay banti keseem randun banti cuuraay la wa sahra'uhu allam ba himan karangela wa hasba'uhu ay jabrayam ay dojam durun urus durula wa amwahuhu ay ndoxam shahdun qablam la kemi tagla ne bim ñewé dafa melne banti kessé nga xamni dawuñu ko soxla mat rek ñu koy sanni lepp da soppiku don banti ciuray ku nek diko ñodde ka fat di denc all bu nga xam dafa donon dessert do gis dara lu fay sax muy all rek bu ngeraw di naw mel defu nata nat ba bur ar ko nga xamne kenn du fa dem boku xole bu nat lol doji kesse yi muy jambray yi mel nañu soppiku ay wuri ci duru ndox yi tam neex neex ba melne lem ya meesu na temp temp moy dago ko poukere wu bi ci mom sadrul hiraqi dunuk hiraq sababatan ngir ak sop wa fi qalbi najjin ta nek na ci xolup najjud wajibun taruk tofel min mahasinihi ca rafet rafetam ya wa fi sharhi ta nek na ci penku bi barqun malqat min mahasin nurihi ci rafet rafeti leram nga wa fil gharbi ta nek na ci sow ra'd ak dannu min dikra jalalatihi ngir fatliku magam nga ki mu tag bim ñewé dafa melni iraq bu doon jëm ju taxaw dafa melni jëm ju dafa doon ak titre bu nek ci ab dannum mom iraq muy pokrew di jaayu nadd bu fekkone jëm la ci amu xol nga ne xolam fess na del ngir sopp jëm ji ñew ak sopp rafet rafet ti jëm ji ñew bo démé ci penku ba it da ngay melxati melxat yo xamné wone wul lumay rafet rafeti léri way ji nga xamné moy ñew bo démé ci sawu ba it magu jëm ji mel fa né ak dañu guy ratatate ta jaddala te mu yeesal ad-dina dine ba'dama dafara ci kanaw ba mu rappé ba aw shaka te mu jégué won te mu xawon an la yabqa bu desut loho diko ñeel asarun jenn jeexit wa nabaha te mu ye min hamayatil jahli ci gumbuk reer kul haajidin jep aji nelaw wa amara te mu digal an nasa nit ñi bi bina'il masajidi ci tabax jakka ya wa amara te mu digle fiha ci jakka ya bil idman ci saxal ga hala tilawati kitabir rahmani ci jang tereb yalla ki aji yereme fa abana te mu leral at tariqata yon wa al muhammadiyata way ko juk muhammad bax dama hafa ci kanaw barape minhajuha yonam wa ngiram ba ba xamada te gimon te fayon rek bil maasi ci sababu moy wal fusuqi ak katchor ga shirajuha lampam ba naka sax bi ñu bisi gu deme ni dal di yeesal diine ba lepp lu ci laqoon leer nañ te diine demon na ba xawa raaf waye rek bu dal di koy sulli yekati ko neeral ko ba kepp ku ne la won uppule diine yow jar ba xam sa diine mu deegal doomi adama yi ñu taxawte mu ci tabax jakk yi te di ci def la ca war muy jang alquran ak julle def ay jekk ki teranga kon nak dal nay leral yoon yoonte bi kana bam ko fekke mu rap lol te la ko rappalon rek moy jagante doomi adama yi ak yaqub yaq ka di mu daldi leralen ni diine kana ba nga xamé ne lampu diine ji demon na ba gem fay kamat ndax rek may yu bari yek bokale gek katchor ga ahsana yalna dole rafatal Allahu Yalla tabaraka wa ta'ala alayhi ci mom bi dalika ci lolé kul ihsanin gep fayuk rafatal yow ma yasalu ci bis badana laaj al insanu nit hanil mafarri walis dawkay ba yow ma yasalu wa tubla te defi muri astara'iru botia wa buyina te leralef ma lepp lo xamne fi dama'ir nekkon na ci xol ya wala may jitti amut al ma'il aji jeng al haqq walis deug hunalika fofé min mamalin genn jeng wa tudahu te defi teural al mawazinu balasiya di wasnil a'mali ngir pesé jefi jamni bu ne señ bi de yalla rek ko mëna fay yalla nako dolé fay nak tay gu ñepp gis bu taxawé ci bis bobé nga xamné moy bisu pay jëf xam nit day jaxlé jaxlé bana ay fu may jëm baraw ñu dal di génné mboti sulli ñu xoli ëbbon ci ay pass pass ak mbir kenn mën ta jaar fenn ba daw taxaw rek ñu fay la sa jëf bo fa mëna am ñu dal tek balasi di pécé jëfi jaamni té balasi xéréñ ba nga xamé né lu toll né fépp baket ba ba nga lu toll né fépp suguf sax balas du ko bayyi muy ci yiw muy ci safan ba dal ko yalla dolé bay gëna rafet gëna reuy ci bis bobé wa kaana né ko na qudumu fo ñibseem nga min tilkal hijrati bay ko ci bobé tukki hama kashashin ci atum kashash 1300 we djuni ñet témé rek ñaar fuk bu dé ci gaday gi bu dé ci miladi nak 1902 sey bi mi ngi ñu gisi bisub gaaw tolok juroom bénné lu fan ci wéru baraxlu ci at mi mu wax 1300 we ci gaday gi fofu la dag bu jëk bi yam bu jall ci al faslu atani dogu ñaarel bi moy faslu li ab dogla fi jikri wirdi hi ci tuddu wirdam wa allazi wi nga xamne a'tahu joxna koko allah yalla tabarak wa taala bi wasitati rasulihi ci digelek yonentem ba wati jare ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam wa ma ak la nga xamne yata'allaqu dana aju bi dalika ci lolé day wax nak ci dog bi yeddu maqos yi nga xamne yalla ko jox serign bu mu wirtu bopam am li wax ci dogum ñaarel bi wa fi sanati ci atma ak taniyat may aj ñaarel ba'da 20 ci gannaaw ñaar fuk wa 300 ak ñetti temer wa 1000 ak jooni min hijratihi ci gadayam ga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ta'tahu joxnako allah yalla tabaarak wa ta'ala al wirda wirdwa الشريف هو اجتاد المبارك ودون بركيل بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم فأعطاه تمجحكو لمريديه نيال اي طالبين ورغبهم تمخمم لولين فيه جموم وكانت نكون حقيقا دي اجيايو بذلك جلوله وقال تموخ لهم نيالين انما نكك نخمني وعظوا saxona alayhi ci mom ma shurutihi andak ay sartam ya dukhul dana tabbi aljannata aljana bila hisab til hisab wala iqabun ti tiagenu bugal wayam na hoté dana ko fek allahu yalla min almakarihi ci mbolim ye ñu sip fi dunya ci aduna wal akhirati al akhirah wala yaqrabuhu wati duko jégué ash-shaytanu shaytani al maridu say aji fetterlu yakfi dana doy hada al wirdu min wirdu min ash-sharaf ci tedd nga andho nak mom la yuhni du doylu lo an holisko wirdu ben wirdu yuhni te mo dana doylu lo an kul wirdin holis yep wirdu mune bi señ bi nekke fofé ci gannar bo ñu bisé ci atom bakshas 1322 ci gaday gi du sarek 1904 ci atum tubab ci wéru korwa ci lako yarante bi feñu ci jëmmer ci jakarlo dox ko yurdu ma xoss bi nga xamne ma nga bayiko ci yalla borom bi señ bi dal dikoy jox talibé nak sawar lo len ci wax len tam lutax ñu war ko fonk lol ci gor gor lu ci mune len ku samonté wërdu wi samonté ki sartam boy faatu rek daldi dem aljana kenn dula hisab kenn dula def lu ñu xéetu bugal té lepp lu ñi bañ moy lepp lu ñu tabul rek ci aduna ak alakhirah yalla dala ci mussel té setané mu fitter lu nga xamné yaq rek moko taxa jop dula jégué mo mutalif nak mu né lenn rek doyna ndam ci wirdu yi moy boko yoré jorul nga yoré wenen té nak wenen wo yor té yoro ko yit du té rek nga wara jël yi bolé ja boko yoré dal yor nga lepp waye lenen lor té yoro ko nak ci xéet wirdu yi patay amna lo mankilé wo xamné jël wi rek moy tax nga matalé ko wa qala waxna dana ñëlnu cheikhuna sunu serigne wa wasilatuna tay sunu jot liku way ila rabbina jami sunu borom taala hina a'tana ci waxtom ni joxe hadal wirda wi wirda ni a'taytukum joxna len hadal wirda li wajhi allah taala al karim wa khuduhu japp len ko li wajhi allah taala al karim bu ma qal tok mune khuduhu japp len ko bi quwwatin andako farlu and ak katuway ma and ak farlu rek wa man kan ku nekkon min kum ci yeen ndofo fa mom burul wenn wirdu qablahu ci ak jekam wa qadarta mu atan hala jabhi ci ak bole ma ho and ak mom to ho kon mom nurun leer la hala nurin ci kaw leer way lam yaqdir dem atanut ci bole yar yi iqtasara mu yam rek bu gatay li moy mu yam hala hada wirdi ci wirdu ash-sharif yi aji tedd mu ne sun Touba sunu serigne ki dox sun digante ak sun borom bam ni jox wirdu yi dana wax ne nu wirdu yi day jox na len ko ngir jëm yalla kon nak japp len ko bu baax ngir jëm yalla te farlu ci bu baax ku fekkon nga yore wirdu te nga man ko bolé ak wi kon bolé ko ndax leer ci kaw leer la bolé yaari leer lay doon ko xamne nak yoro won wenn ba mëno ko bolé wa nga yoron kon yamal ci wi rek nasul wirdi li moy yakh wirdu wa al maqudi wa hadhihi li kayfiyatu ma naqalna bay melaw lan toxal min qatihi ci bindu mom serign bi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima الورد لما يرد وا الذي ليغا خامني اخذه جلنكو عبد الله جامو يالا بي تبارك وتعالى وخديم رسوله تلكي كتوانن تمبا صلى الله تعالى عليه باله وصحبه وسلم وبارك احمد بن محمد بن حبيب الله حسن هو يالنكو دولي مسل الله يالا تعالى واسعده تم دولي كو تخيل واعلاه تم دولي كو يكتي لما يرد يم جلي من ربه ci borom tabaaraku wa ta'ala bi wasitati rasulih alayhi bi alihi wa sahbihi as-salatu was-salam wasta'amalahu tamu jefandiko ko ba amara tamu digal al-muta'alliqina way japp ñu gorña wal muta'alliqati ak way japp ñu jigen ñu bi adiyalihi ci ay biccam ni wasilahu bi jëm yalla ta'ala al-karim bi isti'amalihi ci jefandiko muddata muksihim diirub seenu sax mu delu ca gorña wa muksihin ak seenu sax ñoom jigen ña fi dunya ci aduna bila tafreetin ci ludul sagan dane li mala andil ni mom la gis sax bi dund ko ci mbiru wërdu wi kana ba bindé bismillahir rahmanir rahim tek julli jonne bi dane wërdu wi day mom la ahmadu bamba mi jeli ci yalla boromum dem jaara ci yonent bi nga xamanteni moko jotali mu jëfëndiko ko ba nopp nak mi ngi digal kep ko aji ci mom muy goor muy jigen te yalla rek tax mi ngi lay digal nga sax ci jëfë wirdi wi diru yaangi ci kaw suuf moy diru yaangi dundu ta bañ ci sagal wa suratuhu melaw wax alati wa nga xamne yu wa rabu def na takko alahi ci mom biha ci mom hakasa nikini la a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa inni uhiduha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun lim gi seug bind ko ne non la wurdu yu tedde neena moy ni yu jekke a'udhu billahi joju ak wa inni uhiduha ben yon rek tek ci a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma qalaq ñet yon wal basmala tek ci nak bismillahir rahmanir rahim ben yon tek ci bismillahir ladhi la yadurru ma hasbihi shay'un fi al-ardi wa la fi as-samaa wa huwa as-samii'ul 'aliim yet yon tek ci bismillahir ma sha Allahu la yasuqu al-khayra illa Allah bismillahir ma sha Allahu la yasrifu as-su'a illa Allah bismillahir ma sha Allahu ma bikum min ni'matin fa min Allah bismillahir ma sha Allahu la quwwata illa billah yet yon tek ci bismillahir di sha'an 'azeem al-burhan شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان يطيون وآية الكرسي إلى العظيم مرة ولقد جاءكم إلى العظيم مرة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مرة نجي جانو كرسي با فميم تكيا لقد جاءكم با فميم كرسي xajaakum yepp ñu ngi ci baatu al-hawim da tek ci u fawlu amriya ba ci bil ibad lu ci nek ben yoon tek ci nak hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sabahina marra juroom ñaar fukki yoon تكي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا إلا هو الحي القيوم بتاي مومت سبحين مرة جلوم عرف كيون لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه بآله وصحبه صلاة الله تبارك وتعالى وسلام الله 50 مرة جلوم فكيون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم 100 تيميريون تك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكيون تك نك نيانغي كوي دانيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تهب لي بها سعادة لا شقاوة بعدها وأكبر رضا منك لا سخط بعده أبدا يا كريم يا جميل يا ودود يا رب العالمين يا بديع يا وهاب يا وهاب يا لطيف يا كريم يا نافع يا نافع يا أكرم يا رب العالمين يا أحد يا لطيف يا باقي يا لطيف يا أكرم يا دائم يا خالق الدنيا والآخرة ومالك الدنيا والآخرة وما فيهما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون دخلت بني يا كريم يا جميل يا ودود يا رب العالمين نين تتلوك كجور بني يا بديع يا وهاب يا وهاب يا لطيف متلوك بول بوسادا waw ga ba wal bone ya karim ya nafihu ya nafihu ya akramu ya rabbal alamin mu tolok ganar bone ya ahadu ya latifu ya baqi ya latifu ya akramu ya daimu mu tolok al bilad gata joko nak subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dal ni haka saniki ni kataba la binde won la nañelu shaykhuna sunu serign wa wasilatuna ila rabbina tabaarak wa ta'ala ahmad ibn muhammad ibn habibillah wa alhaqahu tub yegal ko fil kitabati ci binduma bima ci lo xamne suratuhu melo moy li ngay bo gis tabule tambihatum li ay yete la shurutu isti'mal al-wirdi li moy sarti jefandiko wirdi wa adabuhu ak ay taginam wa min shuruti hadha al-wirdi bokna ci sarti wi al-wirdi al-mubarak wa di wun barkel an la yatruka mu baña bayyi sahibuhu baromam tilawat al-quran jang al-quran al-azim al-quran mi ajmag ala qadri taqatihi ci kam katanam wa man kana ku nek hafizan di aju mokal lil qur'an wala budda man ta ñak la ho ñal ko min qira'ati hisbayn ci jang yaari isib wa nisfin ak genn wal ci leeli ci guddii ba hal witri and ak wetar aw fin nahari wala ci becc wa man lam yakun ku nekut hafizan di aju mokal fal yaqra na jang ma hafiza lam mokal minhu ci mom wa in qalla ak donte neewna fima ci la nga xamne bayna hadhaynil waqtayn nek na digante yile yari waxtu ne bokku na ci sarti wirdu wi koko yare taw rek muy jangal qur'an kem namu ko mané so de ko mokal mom lu neew neew na jang yar isif ak genn walu té bu dé ko xal mëna taxaw julli tay jang yari ci bëgg jenn walli ci julli taxaw su mënta julli taxaw mu tok dal na né kon diñ ba xoo def rek ci wéru koor fukki rakka rakka bu né roba mu dal do ñaar ci bëgg jenn wall mu tekki safa gu tar man na taxo nonu guddigune su ko lol rawe ca guddiga mu fexé ba def ko ci beccëk bi ko xamné it dafa tawat ba mënta taxaw julli mënta tok julli teud rek la man batay kon nané mu teudé da fexé ba jang yar isibi yek genn walla da melni sax yamul ci safa go tarte fexé ba jang ca ñaar isif ak kenn wal itam man ne kon defna ndigal na ci wahir dal mom day melne bu fexé rek ba jang ñaar isif ak kenn wal donte yeesu wut ay rakka mom ñet ñaar safa ben wétar itam day melni rek mom defna ndigal la ko xamni nak bokkulut alquran way amna lum ci mokal lolé mu ci mokal rek nakoy jang té budé ku mëna taxaw julli mba tok julli mu jang lolé ci ak julli bañ ko jang rek nonu nakoy jang ci ak julli lamu bokkal dal ci alquran numu neew neew rek mom nakoy jang tadiko jang ci ak julli lu bokku tok julli man lay bari la jangal quran kem katanam suko mokale bu ko mokalu tit lamu ca mokal rek mu diko bari la jang wa min shurutihi bokku na ci ay sartam qira'atuhu jangam nga ba atal hasri ci ganaw takusan wa subhi ak suba wa huma ta ñom ñaar waqtahu ñoo di yari waxtom bokku na ci sarti wirdu wi wirdu bokay def dañ ci gëna tamu moy ganaw bu sul moy takusan bala janta so ak ganaw bo julé suba bala janta fenk ganaw takusan boko deful ba janta bi so nga farnu ci def ko bala fajar fenk ganaw julé suba fekke di foko ba janta bi fenk nga farlu ci def ko bala tisbara jot ومن شروطه بقنج أي سرطم ملازمة أهل طاعة الله تقوك ننطب يالغ تبارك وتعالى بقدر الإمكان تكم جابن ديغ والطاقة أكتن غ بقنج أي سرطم وردوي بقنج أي غي فرلوشي دي جيما عندك نباح ني طب يالغ نحن منا رويش نيوم نيوبان لكم باح غاك طب يالغ كم سكتن دال ngay jema andak ñu bax ñooñu wa min shurutihi bokk na ci ay sartam mulazamatu salatil jamaati taqo julit mbologa illa li hudurin dara ngir ngant li rijal ñel gorña bokk na ci sarti wirdu yi bo de gor da ngay taqo julit mbolo su julli jote na nga farlu ci julle ci mbolo bula lola rawe nak nga xamne dogal ba way dal djel djem mom rek djulli woni nga djulle ko ci mbolo ndagam da ngay gor wa min shurutihi bokku na ci ay sartam ta'allumuma qablu la nga xamne yeji bu dana war ala kulli mukallafin ci mepp mukallaf minan haqa'idi ci pas pas yi wa ahkamit taharati ak atay la wa salat ak djulli wa mak la nga xamne wala ha mengonte nak ñom bokku na ci sarti wirdu yi kuko amé day farlu ci xam lepp lo xamne ab julit war na ko xam ci mbirum diine mo xam ci walu pass pass la ba ci atte jeufi shariha yi melne julle laab ga ci aju ak aj makkat wor ak lepp lo xamne rek lu wara xam la ci mbirum diine bokku na ci sarti wirdu yi mu taxaw tem ci xam ko ba xamé ko bu baax wa min shurutihi bokku na ci ay sartam tarkul kabairi bayyi bakkar yu magi kulliha bole sen bi iltijaay and ak woruga ba ci woruga rek illallah jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala bi tawbati ci tuuga wa khayrihima ak luddul ñoom ñaar min al khayrati ci yiw yi bok na ci sarti wërdu yi boko amé da ngay jëma sori lepp lu xétu bakkar rawante na bakkar bu mag tay jëm ci tuug di delu ci sa borom fo tollu tax doomi adama ñaka jaddu yombu ko neew ak bari waye danaka doomi adama fu tollu rek di jadd kon bokk ni sarti wërdu yi ku amé muy jema sori lepp luñ ne bakkar bu mag la té di farlu ci tuub bakkar yu ndaw yeek lepp lo xamne rek lu mata tuub la yi dal bokk na ci sarti ak rek lepp lu baax ñu dimbalé ak jaam digënté nak boromam rek ki yaré wërdi nakoy jéma sam kèm katanam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin intaha matna min qafdihi ci am bindam dara né won limu lay wax ci bindum sëñ bi lako toxalé mu neul nak limu lay wax lepp tam bok ci bindum sëñ bi fofle wa min adabihi bokna ci ay teginam istiqbalul qiblati jublu qibla wat taharatu ak labga dil qadiri nya aji atanja manam ñel ka mana lab wa adamul kalami ak ñak wax bayna ho ci digantem wa nahu dhalika ak lu murok lolé minal ihtirami ci ormal wala ngir ormal li asma'illah ni turi yalla tabaaraka wa ta'ala wa ayatihi ak ilayam bokuna ci teggini wirdi ni bokoy def djublu khibla te andak ak lab tayit ba ngay tambali ba ngay nopi baña wax lumay nak wax ju gatt gatt jo xam da mën ta ñak li dal bokuna ci ay tegginam ak lepp lo xamne rek xetu hormala juñu wara jox turu yalla ak lu bok ci alquran ak xeti sikari وعلم قمل نه ان هذا ورد نك ورد المبارك ودي بركيل متعين اجرانيكولا على كل من تكيب كو خامني را جسنا من كو خامني ياخذه دنكو جلي خانو تي موم اي ياخذه مو جلي كو تي موم سوما يمول كان مو خامني كن اندو فا موم ورد ورد قبله تي اجكم املا ولا ديت لانه غيرنا كموم شريطه سارتيفنا فيه تي موم taxal numuma xamna la nga xamne yejju dana war ala kulli mukallafin ci mit mukallaf minal farodi ca farata ya al ayniyati ko ci jëm al ayniyati wa hadhihi al maziyatu bil ganel lam ara musuma gis man kenn ko xamne ishtarataha sart nako minal a'immati ci kilifa ya fi i'ta'i awradihim ci joxe seen wirdu wa kafa doyna biha ci mom masiyatan ci ganel wa khayri dalika ak nudul lolé min ash-shuruti ci sartiya allati nga xamné to sil dañu agalé al murida talibé ba ila ridwanillahi jëm ci gëreumul yalla tabaaraku wa ta'ala katarkil kaba'iri niki bayyi bakar yu magya wa tawbati ak tuub wa mulazamati salati ak taqo julli fi jamaahati ci mbolo wa ahli taahati llahi ak ñun top yalla ta'ala mune na la woor ne ngir di dal ku gis ko la ko meuna jox war nga taxaw ci mu jox la ko nga dal di koy jexé mo xam yoron nga wenn wird mo xam yoro won wenn wird tani ko señ bu waxé won ku fekkon nga wër wenn té nga mën léna bolé kon lér la ci kaw lér ku yërtan wén nak ba mëno ko bolé ak wa nga yor kon nga jël ko mom rek ndax mu né liñ ci sartu né ku ko wéré baaw rek parata la ci yow du mëna ñak dal nga xam lépp lo mënta ñak xam ci sa mbirum diiné sartu bobu da fëré réy ba nga xamé né mësta gis kenn ci kilifa yi ko xamné bolé nga ko ci su sarti wërd ak sax yeneen sarte yi nga xam ne ku sàmmonte ñoom daal di àgg ci yàlla insha allah àgg ci ngërëmam ndax bàyyi mboolem bakkaar yu mag yi te saxoo tuub bakkaar yu ndaw yi ak saxoo jullee ci mbooloo ak saxoo ànd ak gaayu baax yi sax ci topp yàlla sarte yi moom nee na ku ko taqoo rek daal di am ngërëmul yàlla li nga xam ne moo tax kenn ku ne war a jóg moo tax nag kon nee na wér du ko ne daal war naa jéem am ko jël ko te fonk ko ba daalika loolee boo ko gisee faidatuho njëriñam mooy ànna man naka ka nga xam ne axazahoo jël na ko laa budda mënta ñàkk laxoo ñeel ko min fiali haadihi shuruti ci jëf yi lay sart wa illaa budul loolu lam yan tax yan du jëriñu bi ci moom li annahoo ngir naka moom laa yasixu du wér duuna haa ci lul ñoom lima ngir li nga xam ne xoo moom maaloomu lu ñu xam la min ànn charte ci naka sartu ba laa yu jëdu deefu ko am mbaa deefu ko fekk duunal mashruuti ci lu lañu sart wa man waazaba ku taqoo ala haadihi shuruuti ci yëlee sart al madkurati ya di ñu tudd maha dikrillahi ànd ak tudd yàlla allasi tudd ka nga xam ne tadam mëna xoo làmboo na ko haada wird wile wird al mubaraka wa di wuñ barkeel wa asmaahi ak turam yi al xusnaa yi di way rafet wa ayaati kitaabihi ak laaye téeréem ba al xasiisi ba eji tedd wa qiyaami leyli ak taxaw guddi bihaa ci ñoom wa salaati ak julli ala nabiihi ci yonanteem bi alayhisalaatu wasalaam laa budda mënta ñàkk min wusoolihi ci àggam nga ilallahi jëm ci yàlla tabaraka wa taala xalal xaalati ca mbir ma mbaa ca anam nga mbaa ca melowa al maradu yetti wa di wuñ gërëm dafa bin nag bilaa tara yubin ci lul benn sikki sàkk kon lay doon bu doon nag bilaa tara yusin bu dee ñett tomb muy ci ludul ak yeex jaxal naa yàlla nu def allahu yàlla minal mutaxaafisina du bokk ci wayu tonte ña bokk ci wayu sàmmoonte ña àllahi ci wërdi alqa'imina ñad way taxaw bi idamati ci ak saxalam ana al-layli ci waxtu guddi wa atraf an-nahari ak ciati beccëk mo mi talif bi mu ne sarte bi señ bi wax ci yurdi ci ko ko jël faaw rek nga jang ba xam la nga war xam ci sa mbiri diine te mu ne ma sa gis kenn ku sartu sartu bu demee noonu ci mboolem borom wirdi yi te mun loolu tax nga war a fexe ba jël wirdi wi mu ne nag ku jël wirdi wi kat sartu yooyu suñ bi wax faaw nga sàmmanteeg ñoom ba too jariñu ci wirdi wi ndax buñ ne nàngam ab sartu la ci nàngam boo sàmmantewut ak sartu ba doo am loolee ñu wax mu ne moom nag ci ni mu gisee wirdi wi li mu ëmb ci turu yàlla ak ay laay alquran ak liñ ci wax ci di jàng alquran boole koo julli wirdi yi deme daal ak sartiñ ci wax moom tax na moom nee na mu jàpp ne ku jël wirdi wi te sàmmonteeg sarti yi faaw mënta ñàkk nga daldi àgg ci yàlla ci na mu gën a rafetee ci lu dul genn yeex mu ñaan nag yàlla boole na ci ñiy sàmmonteeg wirdi wi taxaw ci nañ ci war a taxawee du ko def moom wirdi wi ci waxtu wa nga xam ne moom lañ digle ku ko ca def dafa mel ni nag koo xam ne sarti yi daa diis ci moom itam moom tax mu ne ndegam kii nee na ku deful sarti doo am liñ ci digg kat man duma ci jéem a dugg déedéet doonte mënul sarti benn itam na jéem rek